Vou recontar os meus enanitos. A ver se están todos. Non vaya a ser que se me escapara ninjún. Eu sou Pachán. Pachán, Pachán, Pachán, Pachán. Eu son Pechén. Pechén, Pechén, Pechén, Pechén. Eu son Pichín. Pichín, Pichín, Pichín, Pichín. Eu son Puchum. Puchum, Puchum, Puchum, Puchum. E Pochum! Martuca Brancaneves. Vou buscar un novo Pochum. Xusto, de casualidade había un home merodeando por eses mismos bosques. Tuturututu, son Xosé, vou camiño para a miña casa. E cando chegue vou chorar hasta quedar dormido, porque estou moi solo mentres escoito música. De súpeto encontrou a bruxa polo bosque. Ai non, que fea é! Vou te... Son o teu peor pesadelo e voute convertir no meu enanito Pochón. No, por favor. E vou facer que inda quedes solo outra vez. E o peor de todo, que non poderás escoitar música. No! A bruxa levaba a Xosé xunto aos seus enanitos e mentras morrían un a un. Adeus, Pachán. Pachán, Pachán, Pachán, Pachán. Adiós, Pechén. Pechén, Pechén, Pechén, Pechén. Adeus, Pichín. Adeus, Puchum. Ao final, o anano Xosé quedou solo e non poido escoitar música nunca xamais.